Tu radio, przepraszam, tu podcast, nie tylko dla orłów. Echo stars crossing trembling noises that come too soon. Spatial movement which seems to me resonating a mask of fear. Hollow talk in a hollow gown. Thoughts set off on the road of pain. Never said it was good, never said it was near. Shadow rises when you are here. Serdecznie witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie Tylko dla Orłów i jak zwykle będzie to odcinek niezwykły. Dzisiaj, tak sobie pomyślałem, będzie to odcinek ważny, bo będziemy dzisiaj łączyć kraje, będziemy łączyć się z miejsc, które są dla nas ważne i będziemy w miejscach, które są fajne, interesujące i coś dla nas znaczą. I jesteśmy z osobami, które dla nas coś znaczą. Zatem dzisiaj odcinek z dwóch krajów. Z tego kraju, z tej strony ciśniny i z tego kraju, z tej strony ciśniny. Oczywiście nie powiemy wam jeszcze o co chodzi, bo trzeba posłuchać, nie można spoilerować, ale mam wrażenie, że to będzie dobry odcinek. Mam wrażenie, że spodoba wam się i mam wrażenie, że można będzie go wsadzić na stronie Nie Tylko dla Orłów w zakładkę Co Lepsze Momenty. Zaczęliśmy troszkę nostalgicznie, zaczęliśmy troszkę spokojnie, muzycznie, utworem właśnie, który zainspirował nas do tej podróży. Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś serial, film, cokolwiek, który po obejrzeniu którego stwierdziliście: cholera, musimy tam jechać. Musimy to zobaczyć i musimy zobaczyć, czy to jest prawdziwe. I tak się stało w tym wypadku, kiedy... Hej, sprawdźmy bilety. No i jesteśmy. No i... Jesteśmy pomiędzy dwoma krajami, który łączy most. Tak, bo dzisiaj będzie o moście. Dzisiaj będzie o dwóch krajach. I dzisiaj... Twoje ludzi. Niby się łączymy, ale chyba się mijamy czasem, mam wrażenie. Niby jest ten most, ale cholera wie. Na górze jadą samochody, na dole jedzie pociąg. Nie wiadomo kto, którą stroną jedzie. Ale wszystko w podcaście, wszystkiego się dowiecie. Wszystko będzie. W każdym razie bardzo się cieszę na ten odcinek. Bardzo, bardzo, bardzo. No bo... Jedziemy śladem filmu, który oglądaliśmy i mam nadzieję, że będzie naprawdę dobry, dobry odcinek. Może troszkę przegadany, może... Nie chcę nic mówić, nie chcę nic mówić. W każdym razie bardzo jestem pozytywnie nastawiony. Mój boski głos, najlepszy polski podcaster od 14 lat, niedługo 15, cholera. Może jakaś imprezka? Może nie. W każdym razie zapraszamy na ten odcinek. No i cóż, jesteśmy na lotnisku w bardzo małym kraju, w bardzo małym miasteczku z bardzo wielkim, jakby to powiedzieć po polsku. Po angielsku to jest heritage, czyli nie umiem znaleźć słowa. Ostatnio gubię polskie słowa. Nie to, że mieszkałem za granicą bardzo, bardzo długo i teraz mi się język przekonwertowuje, ale dziedzictwo, o, takie słowo dziedzictwo. I to dziedzictwo, ale nic nie będę mówił. Zrobimy to w drugim wejściu. Zimno jest, wstrętnie jest, deszcz pada, ale wyjdę z samochodu i specjalnie dla was nagram kilka słów. Wiosna do tego kraju chyba jeszcze nie przyszła. Marzec, zimno. Zimno. Już patrzę na pogodę, to już nie zimno. No ale tak to bywa. Bilety były tanie. Wsiedliśmy w samolot. No i jesteśmy. No i jesteśmy i nagrywamy. Aleksandra na mnie patrzy. Aleksandra lubi mój głos. Aleksandra lubi mnie, ale... To chyba tylko tyle. każdym razie cieszę się z tego, co mam. Cieszę się z tego, że mam was, drodzy słuchacze. No i cieszę się na kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Dla Orów, który chciałbym powiedzieć to w jednym z tych języków, ale nie wiem, czy mi się uda. Może. Zatem moje intro. Gadam 5 minut. Najdłuższe intro świata. Podcast Nie Tylko Dla Orów. No to co? Lecimy. Lecimy i będziemy dzisiaj szeleścić. Muszę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Papa mi się śmieje, jak to nagrywam. Parę lat temu już nagrywałem o tym podcast. Było to na Rockefeller Square, w Nowym Jorku. Jeśli ktoś zna podcast Nie Tylko Dla Orów i wszystkie odcinki, to dobrze wie, co jest w Nowym Jorku na Rockefeller Square. Dzisiaj będzie w dużej części też o tym. Zatem lecimy i cóż, utwór dobiega końca, moje intro dobiega końca, papa mi się śmieje, no ale widzicie, tyle lat nagrywam, a wciąż mnie to kręci, tyle lat mówię rzeczy potrójnie, tyle lat sprawia mi to radość. Cieszę się, że jesteście w podcastniku dla orów. Jeden tylko słuszny redaktor, najprzystojniejszy, najmilszy, najwspanialszy głos w podcastosferze. Aha, widziałem, że Borys robi indywidualne warsztaty podcastowania i robienia audycji muzycznych. Tak, możecie się umówić. Cztery oczy z Borysem. To może być niezapomniane wrażenie. Znajdziecie go na Facebooku w każdym razie. A, jeszcze jedna rzecz, bardzo, bardzo, bardzo ważna. Oglądałem ostatnio Apple Event, takie tam mówią co, jakieś nowe komputery, bajery. I bardzo mi się spodobało jedno stwierdzenie na sam koniec. I want more what matters. Czyli potrzebuję więcej tego, co coś znaczy. I wydaje mi się, albo jestem prawie przekonany, że w tym odcinku to znajdziecie. Lecimy. Dość egzaltowanych tekstów. I cóż, lecimy. It's never been bad, there's always been true. Muted whisper of things you said it was good, never said it was new. Muted whisper things you feel. Tu radio, przepraszam, tu podcast, nie tylko dla orłów. Mest skyet især i de nordlige egne med temperatur omkring 4 grader. Vinden bliver let til jævn fra sydvest. Når det så bliver dag igen, først skyet flere steder, men efterhånden klarer det op med nogen sol mange steder. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. Vinden bliver let til frisk fra sydvest. Serdecznie witamy w dzisiejszym podcaście. Drugie wejście. Jeśli ktoś skumał, o co chodzi, to pewnie wie, że jestem w pewnym kraju. Na zachodzie tego kraju, w bardzo małym miasteczku, które jest znane z bardzo dużych rzeczy, a może miliarda dużych rzeczy. W oknie widzę pudełko na pierwszym piętrze, na drugim piętrze też widzę dwa pudełka, zasłony takie metalowe, podobno zasłaniają te zasłony, jak są jakieś ważne spotkania, jakieś ważne rzeczy po prostu. No ale dzisiaj zasłony są otwarte. Budynek jest taki beżowo-kremowy z ogromnymi, wielkimi właśnie oknami. Pierwsze piętro, drugie piętro. No i jak wspomniałem, miasteczko, w którym jestem, jest na zachodzie pewnego małego kraju. Wczoraj, bo jesteśmy tutaj już dwa dni, jeszcze będzie trzeci, jest bardzo senne. Naprawdę tutaj nic nie ma. Naprawdę tutaj można powiedzieć, psy dupami szczekają i naprawdę no nie wiem, czy coś oprócz tej firmy i tych budynków tutaj jest ciekawego do zobaczenia. No ale cóż, no trzeba być. W takim wieku, jakim jestem, w końcu trzeba tutaj przyjechać i zobaczyć. Tym bardziej, że loty z Poznania za 42 zł tu i z powrotem, więc mega, mega tanioszka. Więc obula się. Lokum już mniej tanie, można by tak powiedzieć, no ale nie rozmawiajmy o pieniądzach, przecież poznaniacy o pieniądzach nie rozmawiają. W każdym razie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, którzy słuchają nie tylko z Poznania, ale słuchają podcast nie tylko dla orów. A ja cóż, takim właśnie trochę tajemniczym wstępem witam Was w dzisiejszym odcinku. No i cóż, widać, co jest w środku. Ogromny, wielki open space. Pan przy jednym komputerze, pan przy drugim komputerze. Wszystko widać, co się dzieje w środku. Takie właśnie duńskie, może skandynawskie, może pan maile sprawdza właśnie. Nie widzę, żeby tam były jakieś gołe baby albo coś. Ale drugi pan siedzi, ma jakiegoś wielkiego, bo pudełko projektuje albo coś. Widać wszystko, co się dzieje. Dlatego, jak wspomniałem na wstępie, jak coś się ważnego tu dzieje, to zamykają te wszystkie żaluzje takie wielkie. Tech House, tak to się nazywa. I Innovation House, to jest zaraz koło mnie. A ja, cóż, jeszcze Wam nie powiem, gdzie jestem. Pewnie ci, którzy, jak już powiedziałem, są w temacie, to dokładnie wiedzą, w jakim kraju jestem, w jakim mieście jestem i czym będziemy się w dzisiejszym podcaście zajmować, ale to na razie tajemnica. Zapraszam Was na kolejne wejście, gdzie już dowiecie się wszystkiego. A ja, cóż, czas. Takie wielkie głowy są, jak ja mam właśnie. O, na półkach taka chłopak i dziewczyna. Takie głowy Lego. No już wszystko Wam powiedziałem w tym momencie. No dobra, witam Was z Billund, witam Was z Danii, witam Was z siedziby Lego. Dzisiaj będzie podcast o Lego. Lecimy. Zapewne już kiedyś taki widzieliście, klocek Lego. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak się to wszystko zaczęło i skąd wzięła się nazwa Lego? Właściwie to sama nazwa jest dużo starsza niż ten plastikowy klocek. Jesteście ciekawi? Opowiem Wam, jak się to wszystko zaczęło. Wiele lat temu żył pewien uzdolniony i pracowity stolarz, Ole Kirk Christiansen. Ole był szanowanym stolarzem i miał własną firmę. Jednak czasy były ciężkie, więc nie miał dużo pieniędzy i musiał zwolnić swojego ostatniego pracownika. Proszę wejść. Zamknąłem warsztat i spakowałem swoje rzeczy. Dziękuję. Najlepiej wypiszę panu czek z wypłatą. Powodzenia. No cóż, to był ostatni. Po prostu nie wyobrażałem sobie, że do tego dojdzie. Wiem, trudno to zrozumieć. Ale przynajmniej teraz nie może być już dużo gorzej. Ale było gorzej. Wkrótce potem Ole stracił żonę. Jednak Ole był szczególną osobą. Nie należał do tych, którzy się poddają. A będąc odpowiedzialnym za czterech synów, musiał coś wymyślić. Słuchacie podcastu nie tylko dla orłów. Hi. Ja jestem Ola. Willkommen zur Denkunterweisung für Beginner. Cześć. Mam na imię Ola i witam Was serdecznie na kursie języka duńskiego dla początkujących. Dania to mały kraj, który jest zamieszkany przez około 5 milionów osób. Duńczycy świetnie radzą sobie po angielsku, jednak jeżeli planujemy wyjazd na dłużej lub znalezienie tam pracy, warto nauczyć się języka duńskiego. W dzisiejszej lekcji dowiemy się, jak się przywitać, pożegnać i jak się przedstawić. Zaczynajmy! Zacznijmy od tego, jak się przywitać po duńsku. Nie jest to zbyt skomplikowane. Po duńsku na przywitanie powiemy po prostu hi. Hi używamy niezależnie od tego, która jest godzina, czy z kim się witamy. Hi. Jeżeli chcecie być bardziej oficjalni w szkole lub w pracy, możecie na przywitanie powiedzieć kumon, kumon. Tego przywitania używamy rano, tak do godziny 10. W ciągu dnia możemy również powiedzieć good day, good day. Dzień dobry. A teraz słuchajcie podcastu nie tylko dla orłów. Witamy w Lego House, Bilund. To była mała tajemnica, aczkolwiek pewnie dla znawców mojego podcastu żadna. Mamy jeziorko, tutaj mamy taką mini stołówkę. Jeziorko właśnie. I cóż, wyjmuję z kieszeni papier, który jest bardzo ważny. Jest za 0,2. No. Kumonek. We have two tickets. Aha, okej. Okej, perfekt. O. Czyli musimy iść do maszyny i zeskanujemy kody. To jest QR code i dostaniemy bransoletki. O, jest, kliknęło, słyszeliście? Printing two wristbands, bo jak słyszeliście, jesteśmy dzisiaj we dwójkę. Nie, to jest do karty. Tu wyjdzie, tędy. Za to zobacz, bo mamy ten, mamy popisane. Weź zrób zdjęcie, co? Ja mam numer W436007850. Przepraszam, drogi słuchaczy, że to tak wygląda, ale ten, ale to jest bardzo ważne. O, przepięknie. Dzisiaj muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo ładnie ubrany. Dziewczyna powiedziała, że nawet jej się podobam, co rzadko to mówi. Co wygada, codziennie to mówię. Tak? Tak. Czekaj, musimy sobie założyć. A jak nie mówię, to myślę. Aha. Może zapominam powiedzieć. Chyba częściej myślisz, wiesz? Dobra, czekaj, załóżmy sobie to na rękę. Tak. I wrócimy do was. Wrócimy do was za chwileczkę. Nie tylko dla samotnych. Nie tylko dla żonatych. Nie tylko dla Polaków. Nie tylko dla orłów! Jednak Ole był szczególną osobą. Nie należał do tych, którzy się poddają. A będąc odpowiedzialnym za czterech synów, musiał coś wymyślić. Ole wpadł na pomysł, a wprowadzenie pomysłu w życie nigdy nie zajmowało mu dużo czasu. Ten mały wynalazek Olego bardzo uszczęśliwił jego synów. Ole pomyślał więc, że może powinien zacząć robić zabawki. Ole postanowił spróbować. Na szczęście zostało mu dużo drewna z produkcji stolarskiej. Mógł więc teraz użyć go do robienia zabawek. Czas mijał. A choć Ole był uzdolnionym stolarzem i miał dobre oko do jakości i szczegółów, sprzedaż szła bardzo powoli. Na szczęście jeden z jego synów, Gottfried, zaczął pomagać tacie po przyjściu ze szkoły. Razem udało im się utrzymać produkcję. W końcu zaczęły się rozchodzić wieści, że w małym warsztacie w Bilund powstają drewniane zabawki najwyższej jakości. Pewnego dnia do miasteczka przybył mężczyzna, który miał zmienić przyszłość Olego. Był to hurtownik z Fredericji. Słyszałem, że robi pan świetne drewniane zabawki. No cóż, człowiek stara się jak umie. Hurtownik był pod ogromnym wrażeniem wszystkich zabawek i przed odjazdem złożył duże zamówienie. Wreszcie ktoś dostrzegł możliwości w tym, co robimy. Spójrz na to. Hurtownik chce umieścić w swoim sklepie wiele naszych zabawek przed świętami. W tym roku święta Bożego Narodzenia będą dobre, ale będziemy mieć dużo pracy. Man kan godt være smittet med coronavirus, selvom en test viser, at man ikke er smittet. Så hvis du stikker en podepinde ind i svælget og ikke lige får det berørt de områder, hvor viruset er mest aktiv. Lytter til P1-program. Nie tylko dla orłów. Trochę inne radio. Papiery nadgarstkowe założone. Wchodzimy. Weszliśmy. Jest mały problem z kurtką, bo jest gorąco. Mamy drzewo. Ogromne. Podobno jest zrobione z 6 milionów klocków. Tak hałasują. Tak. Lego House. Muszę wam powiedzieć, że Jestem bardzo pod wrażeniem, aczkolwiek nie do końca wiem, czego się spodziewać. Znaczy, przeglądaliśmy internet, przeglądaliśmy stronę Lego House i więcej wiem co, gdzie, jak, ale jest tutaj tak dużo rzeczy, że ciężko to ogarnąć, ale muszę wam powiedzieć, że jest ogromny, wielki, wspaniały, superaśny plus tego wszystkiego, bo jesteśmy wcześnie rano. Jako pierwsi, może tam drudzy goście. No i też jest poza sezonem, więc nie ma za dużo ludzi. Nie wyobrażam sobie, jakby tutaj było. Jesteśmy tu już chyba z pół godziny. Jakby było mnóstwo ludzi. Nie wiem, czy oni wpuszczają po prostu na przykład 300 osób albo 500 i więcej nie. No bo raczej tak, bo każde zaproszenie jest tutaj, powiedzmy, imienne i nie ma tak, że wchodzisz do kasy, kupujesz bilet i wchodzisz, tylko trzeba sobie zarezerwować termin, więc chyba sobie sam odpowiedziałem na pytanie, które zadałem. I jest tutaj wszystko. Aleksandra poszła sobie gdzieś usiąść, troszeczkę pochodzić, a ja tutaj jestem w takim miejscu na samym początku, gdzie można się trochę pobawić. Jest wielka taka wanna ogromna z ludzikami, a ludziki wiecie, że kocham, wiecie, że lubię i wiecie, że zbieram. Jeśli gdzieś chcecie, na Flickrze jest dużo moich zdjęć i tak myślę właśnie o Instagramie, żeby założyć sobie z moimi ludzikami, no bo tak. Myślę, że mam dużo fajnych rzeczy do pokazania. No ale nie rozmawiamy o mnie, rozmawiamy dzisiaj o Lego House. Aleksandra, jak już powiedziałem, gdzieś tam Ola gdzieś poszła na chwileczkę, a ja powiedziałem, daj mi chwilę, muszę się ogarnąć, muszę sobie usiąść. I tak jest, że jest ojciec z dzieckiem, jest dwójka samych dzieci, no i stary dziad, taki jak ja. I siedzimy sobie tutaj i grzebiemy w tych klockach i jest, tak jak powiedziałem, wielka, ogromna wanna, pełna ludzików, takich rozczłonkowanych, tu głowy, tu coś, można sobie złożyć. No i ja potem, tak powiem, rodzinę sobie składam albo coś w tym stylu, jakichś takich ludzików. No i muszę wam powiedzieć tak nieoficjalnie, że parę części ludzikowych mi wpadło do kieszeni. Ale tak cichutko to mówię. No i nie wiem, co z tym zrobić. No nie wiem, co z tym zrobić, bo takich części nie miałem, więc no jakoś tak, nie wiem, cholera, no jakoś nie rozumiem. Muszę wam powiedzieć coś o samym budynku, bo budynek jest w samym centrum Billundu. Nie ten budynek, przed którym stałem, bo to są jakby dwie osobne rzeczy. Tamte są jakby biurami projektowymi i różnymi innymi rzeczami. A tutaj w samym centrum Billund jest taki budynek biały, który wygląda jak tak zwane ósemki. Jeśli wiecie, o czym mówię, Lego klocek ósemka, to jest taki klocek z 8 pinami. I z tych klocków jest zbudowany cały wielki, ogromny budynek. To tak mniej więcej wygląda. One są tak ponakładane na siebie. I jakby, tak można powiedzieć, każdy taki klocek jest każdym osobnym pomieszczeniem, aczkolwiek jest to taki wielki open space. Takie pół piętro czy czwarte piętro się wchodzi, troszkę po schodkach, trochę się schodzi. I w każdym miejscu troszeczkę jest i wiecie, to jest radio. Radio to jest teatr wyobraźni i możecie sobie wymyśleć, co chcecie o tym, co ja wam mówię. Najłatwiej by było wejść po prostu na stronę Lego House, chyba DK, albo coś. Po prostu wpiszcie sobie, od razu będziecie wiedzieć. No i co ja mam wam więcej mówić? Bo to jest takie miejsce, które dla podcastera, dla człowieka, który mówi głosem, jest dość skomplikowane, bo jak mówić o czymś, co jest bardzo wizualne? Jak mówić o czymś, co w zasadzie jest organoleptyczne, można by tak powiedzieć. Więc jak opisać, nie wiem, smak wina komuś, kto nie wiem, nie powiem, że nie czuje, nie ma smaku, ale no jest to ciężkie. Po prostu trzeba tu przyjść, być, poczuć, zobaczyć, dotknąć i cieszyć się tym wszystkim, więc jest to niesamowite wrażenie. Jak się wchodzi, to jest taki duży hall, są maszyny do odbijania, tak jak słyszeliście z Aleksandrą, od razu drukują takie bransoletki, tam dalej po lewej są toalety, na wprost jest taka fajna knajpa, gdzie można pewnie sobie usiądziemy po tym wszystkim sobie coś zjeść. No i też jest takie, jak wspomniałem, drzewo chyba z 8 milionów klocków. I przy samym wejściu po prawej stronie jest sklep, do którego pewnie na samym końcu wejdziemy. No, a my wchodzimy po schodach na górę, co może było słychać, może nie. I właśnie Mniej więcej tak to wygląda. Co będzie dalej, nie wiem, bo jest tego naprawdę mnóstwo. Mam nadzieję, że spędzimy tutaj kilka dobrych, fajnych godzin. Może nie za dużo, nie za mało. Ale... Lecimy dalej i jeśli troszkę znudzi Was ten podcast, to przepraszam, ale jak już wspomniałem na samym początku, jest to podcast dla mnie ważny, bo gdzieś tym Lego się od małego dzieciaka łączę, można by tak powiedzieć. No i cóż, nawet taki stary dziad jak ja czasami w takim miejscu musi pobyć, no bo taki troszkę ze mnie duży dzieciak, ale nie mam w tym. Lecimy dalej. Ole pomyślał, że może firma potrzebuje dobrej nazwy. Co by tu wymyślić? To musi być krótkie słowo. Chcę, żeby wyrażało dobrą zabawę. Po duńsku dobrze się bawić to lek got. Co by tu wymyślić? Co by tu wymyślić? Gdybym tylko mógł dostać jakiś znak. Lego? Nie wiedział jednak, że po łacinie słowo Lego oznacza składam. Nazwa Lego została dobrze przyjęta, a firma powoli się rozwijała. Tu radio, przepraszam, tu podcast, nie tylko dla orłów. Serdecznie witamy już na poziomie minus jeden. Lego History, czyli skąd to wszystko się wzięło i skąd to wszystko powstało, jak to wszystko powstało. No i oprócz... takiej galeryjki, gdzie się wchodzi w koło i zaczyna się od początku, czyli od zabawek drewnianych, skończywszy na Lego Mindstorm. Jesteśmy tutaj w takim miejscu, gdzie są prezentowane wszystkie zestawy, jakie są. I mamy takie czyste pudełka, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć rodzajów pudełek mamy. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem kolorów klocków. No i cóż, mamy Lego Ninja Go, które są najnowsze. Brickheads to też są najnowsze. Nowy Technic 900 Porsche 911. Jak już wspomniałem, Ninja Go Movies, Lego Movies. No, co ja tu będę opowiadał? O, Star Warsowe są rzeczy, które lubię najbardziej. Muszę wam... Też są Harry Pottery, są pociągi, które lubię, ale pociągi zawsze były mega, mega drogie. Kurde, ale pociągi, o tam, ten kolekcjonerskie są takie pociągi, naprawdę super, super, ale pociągi są mega drogie. Pamiętam, chciałem kiedyś sobie kupić, mieszkając w Finlandii, ale to kurde, trzeba by zbudować całą sieć pociągów. A tutaj co mamy przez te okienka? Zobaczmy. A, tutaj jest miasto, Bosko też, całe miasto jest, czyli też jest fajna taka nowa seria. Znaczy nowa, nie nowa, ale buduje się po prostu miasta. Mamy ten, zobacz jakie fajne samochody tu mają. No. Mamy Ferrari F40, Garbusa, dużego Garbusa, jednego Garbusa, londyński autobus, który jest nówka. Ja mam taki londyński autobus, który kupiłem kiedyś na eBayu z Hondurasu. Jest mniejszy, ale jest fajny. Jest Mini, który zrobił jakiś AFOL i Lego to kupiło i zrobiło. No więc mamy tu przegląd wszystkich zestawów, Techniki, Duplo, Indiana Jones, no co ja wam będę opowiadał, to jest taki podcast, w którym po prostu trzeba przyjść samemu i zobaczyć. O, tu są takie stare Lego, które miałem kiedyś. O, to pamiętam, to Radek, mój kuzyn, dostał takie coś. I ten, i to jest zestaw 8860. A tu są ten, tu są Lego Architecture, czyli budujesz tak, wiesz, taki minimalizm totalny, nie? Budujesz po prostu różne budynki, wieża w Pizie, łuk triumfalny, wieża Eiffla. Wszystko jest, wiesz, z tych najmniejszych klocków i to jest, kurde, mega fajne. Bo to jest attention to detail, jak to się mówi, jest mega, mega ważny. Kurde, tu jest fajny dźwig. I kończymy już pomału nasze spotkanie. Przejdziemy się jeszcze tu i tam. O, to też są fajne. Zobacz, takie kurde, ten Lego B200. To są te figurki, cała rodzina. Ja mam taką rodzinę. Ona ma tyle lat, co ja, wiesz? Ten zestaw. No, 71 rok. I ten. Ale jakie to porne pudełka jeszcze były. No, takie pudełka były, tak widać, że takie te zdjęcia były jeszcze takie trochę inne, nie? A teraz te zdjęcia już wszystkie są, wiesz, z komputera, nie? Więc no, tak to wygląda. Porób jeszcze trochę zdjęć może. No właśnie, takie, wiesz, te sprawy, nie? To jest szyba, no. Lego Police, no właśnie. Ja mam gdzieś stare Lego Space, też pamiętam. Kurde, dużo, dużo dobrych emocji, dużo wrażeń. Ale zostawiam was, drodzy słuchacze, z tym i cóż, trzeba tu przyjechać. Trzeba tu przyjechać. Najlepiej z dziewczyną. to tyle i wrócimy po chwili, ale już zupełnie, zupełnie inaczej. Choć w firmie LEGO było dużo pracy, Gottfried miał jeszcze większe plany. Teraz chciał zbudować lotnisko, żeby było łatwiej sprzedawać zabawki na cały świat. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Zrealizowanie pomysłu nie zajęło mu dużo czasu. Już 3 lata później lotnisko Billund zostało otwarte. Liczni goście i partnerzy biznesowi odwiedzający firmę zawsze chcieli zobaczyć dział modelowania. Stopniowo robiło się w nim tak tłoczno, że pracownikom trudno było wykonywać swoje zadania. Lepiej chwilę poczekajmy. Gottfried wiedział, że coś trzeba zrobić. Potrzebował więcej miejsca na prezentacji modeli LEGO. Nie chcę przeszkadzać, więc tylko położę na stole to opakowanie. Nowego pociągu LEGO. Proszę położyć je tam. Pociąg? Pomysł szybko ewoluował od sali wystawowej do parku rozrywki. I wtedy moglibyśmy mieć wieżę, więc można by oglądać cały park z góry, całe miasteczko. To będzie kraina z klocków LEGO. Legoland! Klocki LEGO, klocki LEGO są naprawdę dla każdego, dla dużego i małego. Chodź się bawić, mój kolego. Ja zbuduję dźwig wysoki, żeby sięgał aż w obłoki. Zróbmy podest obrotowy, plac budowy jest gotowy. Ola przed chwilą powiedziała, że jest zmęczona, ja już też. 2,5 godziny łażenia. Myśleliśmy, że to szybko nam pójdzie, a tutaj, tam jest stołówka, nie? Tam możemy potem ewentualnie zobaczyć, co się dzieje, ale... wrócimy. Byliśmy tam wczoraj, właśnie. Kawa, herbata, kola, płaszcz i wychodzimy, ale pani nam jeszcze obiecała niespodziankę, nie wiem jeszcze jaką, ale zobaczymy. Będziemy się prosić o niespodziankę. No i tyle, no i tyle, no i tyle. Zawsze wrzucaj kierunkowskaz. Synchroniczna koperta. Tak! Oddaj pranie do południa. Przeczytaj gazetę. Uśmiechaj się szczerze. Zawsze dopinguj miejscową drużynę. Odwzajemniaj komplementy. Ładnie wyglądacie. Pij w klocki drogą kawę. Proszę bardzo, $37. Ale czas! Życie jest czarowe. Chłopaki, oglądaliście wczoraj Gdzie moje gacie? Odcinek z żonów, tak? Życie jest czarowe. Partia nowych instrukcji w centrum. Dobra, wypadamy wszystko, co nieszablonowe i kreatywne. Kończymy już to wejście. Ola poszła sprawdzić, czy jest coś dobrego w stołówce. A ja sobie tutaj przycupnąłem. I tak sobie myślę, że mam dużo książek w domu o LEGO, ale o LEGO ludzikach. No bo wiecie, minifigurki, lubię to. Jak sobie teraz przypominam, to w domu mam właśnie na półce, na jednej półce Gwiezdne Wojny dobrych, na drugiej półce Gwiezdne Wojny tych gorszych. I mam, jak powiedziałem, dużo książek, ale mam też taką książkę na 50 lat bodajże LEGO. Taki almanach, coś w tym stylu, że są wszystkie zestawy świata. I pamiętam, lubię czasami w tą książkę zaglądać. To jest takie katalogowe, nie za ciekawe. Po prostu jest numer seryjny, ilość klocków, zdjęcie, kiedy powstało i takie tam pierdoły. Ale mam jakąś taką pamięć, że pamiętam właśnie zestawy gdzieś tam z przeszłości. I udało mi się jeden zestaw taki, który mam wrażenie, może nie na komunie, ale gdzieś tak nawet troszeczkę wcześniej dostałem takie duże, ogromne pudło z Dzikiego Zachodu i tworzyło się takie miasteczko właśnie z Dzikiego Zachodu i jest taka firma, to chyba holenderska firma, pamiętam, że sobie kupiłem ten zestaw, jakby z nowych klocków odtwarzają stare zestawy. To trochę dziwnie brzmi, bo te klocki wszystkie są stare, nowe, takie same, ale w komentarzach może wam napiszę, bo nie pamiętam numeru tego zestawu, ale naprawdę zrobiło to na mnie wrażenie, że można coś takiego sobie kupić, odtworzyć. I też autobus, o którym wspominałem wcześniej, o którym pamiętam, taki miałem double decker londyński i pamiętam, że znalazłem go gdzieś chyba na eBayu właśnie w Hondurasie i kosztowało to chyba $10, a sama przesyłka kosztowała z 30, ale mówię, muszę to mieć, bo kojarzyło mi się to z przeszłością, więc taki jestem troszeczkę sentymentalny, wspomnieniowy i takie różne inne rzeczy mi się zdarzają. No, a co do Lego firmy, którą słyszeliście tutaj, jakieś takie znalazłem w internecie różne ciekawe rzeczy, które przypominały troszkę historię Lego, no to Lego gdzieś tak koło 2000 roku było prawie bankrutem, no bo wchodziły wszystkie gry internetowe, różne inne rzeczy, a kto tam chciał kupować klocki Lego, więc jeśli chcecie sobie, nie pamiętam też tytułu, ale jest książka właśnie o historii Lego, takiej biznesowej bardziej, to naprawdę warto sobie poczytać, bo to jest taki przykład firmy, która w pewnym momencie przestała iść z duchem czasu i mieli za dużo rzeczy, za dużo różnych gałęzi swojej gospodarki, tak się nazwę, tak to nazwę, i po prostu zagubiła się w tym wszystkim. I pamiętam, że gdzieś tak właśnie na początku lat 2003-2004 firma była na dużym, dużym minusie. I mieli gry i wszystko, i no mnóstwo rzeczy. No i takim jakby wam to najszybciej wytłumaczyć, skupili się tylko na tym, co umieją najlepiej, czyli na robieniu klocków, a wszystkie franczyzy do gier, do wszelkiego typu filmów, no jakby z franczyzy zrobili z tego. I tylko brali tantiemy z tego, więc tak to w bardzo dużym skrócie wyszło, że skupili się, jak już powtarzam, jak już mówię, już troszkę jestem się zmęczony, te 3 godziny chodzenia, więc jeszcze przed chwilą w sklepie nakupiliśmy dużo dobrych rzeczy, więc przyjemność, tak? Ale mówię, troszeczkę dużo tego, jak na pierwszy raz, po prostu wrażenia. Dobre wrażenia. Zatem cóż, kończymy. Myślę, że podcast tak w 40 minutach się pewnie zmieścimy, może mniej, może więcej, i to tyle. I zmęczony jestem. Zatem kończymy. I zapraszamy was na kolejny odcinek, o którym mówiłem na samym początku, że odcinek będzie z dwóch krajów, może nawet z dwóch miast. Zobaczymy, jak to się wszystko uda. W każdym razie lecimy. Ja już gadam 5 minut, więc czas może na jakąś duńską pioseneczkę i dociągamy do 40 minut. Widzę, Olka kiwa, że mam już iść, więc lecę. Ja dostałem paszport, nie Polsatu, tylko paszport Lego. Jak się kupuje tutaj różne rzeczy, to dają taki paszport. Ja poprosiłem o pieczątkę, żeby mi przybili do tego paszportu, ale do mojego oryginalnego paszportu, który mam, i się pani tak zdziwiła, czy to wolno. A ja mówię, czemu nie wolno? Więc mam paszport taki Lego i mam w nim pieczątkę piękną, ładną, ale mam też paszport taki prawdziwy i też pieczątkę właśnie Lego Billund. Więc tak to jest. Gdzie my mamy dom? Musimy jechać tu, koło lotniska, niedaleko mamy dom. Dobrze, to jest szybki dojazd. No i cóż, zauważyliście, że w tym sezonie mówię często, no i cóż? Tak to jest, taki trik, że tak powiem, słowny. Nie trik, tylko... A może trik, ja już się gubię. Kończymy. Za dużo wrażeń, za dużo gadania, za dużo redaktora. Miły, skromny, sympatyczny. Pozdrawiam was po duńsku, czyli dach. Pa! I do usłyszenia w następnym odcinku. Tu radio, przepraszam, tu podcast. Nie tylko dla orłów. Echo stutters across the room. Trembling noises that come too soon. special moment which seems to me. Listen.